na tamtej stacji chyba nikt od wielu lat nie zatrzymał się. Stąd tyle liści w sieni, jesieni moc uzbierała je. Siedział tam kiedyś i cicho grał wszystkim tym, co czekali, by choć na chwilę stanął czas i chociaż raz ziściły się sny. Prosto myślał tylko on i tylko on nie rozumiał, nie rozumiał, że wszystko na tym świecie ma swój kres. Ta stacja też stanie się snem. Semafory gwiazd, w zapachu chleba i muzyce, co gra na hał. Coraz mniej ludzi bywało tam, bo coraz na to czas, aby swym myślom nadać sens, aby się sny zniszczyły choć raz. W drodze do nieba semafor.